بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الصلاة في شعر النساء دا باب دے پا بیان ددی کی چې د زنانو په لباس او جامو کې مشکل څنګه دی. نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با زمو په جامو کې او په صدرونو کې مزنه کولو. دا حدیث مخکم ذکر شوی په دې اسناد باندې 358 نمبر باندې 367 نمبر باندې هغه ځکه مصنف رحمت الله علیه انعقاد د دې ترجمه کړو باب الصلاة فی شعور النساء. قال حدثنا عبید الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمون بلباس وجاموك مزنك ولوم. شعر جمد شعار دا دا كمي كبري لوي ما يلي الجسد والبدن اغا کپڑا او لباس چې دا د انسان د بدن او د جسد سره لګیدلې وي. د دې بل مقابل دثار راځي د جامو د پاسه چې جامې واچین وغیل دثار وای چې د بدن سره غلګینا او لحفنا یا مزبن کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فی لحفنا دا جمد لحاف دا ما یلتحف به من الثوب کما کپڑا او صادر چې د ځان نه انسان را چاپی رکی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې مز نه کول د دی وجنا مخافه ان یکون اصابها شیء من دم الحیض د دې یری او خشیت نه چې اس نه د حیض د وینې اثرات دی لرسیدلی وي او پلیتواله بګینی. ورنه کدا خبر تاکید وی چې دا کپڑے پاک دي نو بیا پکې مسکول جایز دی. رجال د دې اسناد ټول ثقات ني. حدیث سید امام ترمذی ذکر کړی دارنګ امام نسائی. باب الرجل يصلي عاقصا شعره دا باب د په بیان د دې کې چې یو سړی موز کوي او ویختی شال را غونډ کړي او بوتک غونټی تینه جوړ کړي. د عقص معنا د جمع الشعر وسط راسه او لف ذوائبه حول راسه كفعل النساء چې د زنانو په شان دا ویخته را جمع کی او د سر په دې منس کې تنه بوتک غونټی جوړ کی یا کون سی غرا شاپیر کی او د سر په دې منس دې کفری سره وګرځي. نو په داسې حالت کې په دې کیفیت سره مسکول دا مکروه دی. قال حدثنا الحسن بن ابي علي دا حسن ابن علي دی په باز نسخو کې خطا راغلی چې غي کې حسن ابن ابي علي راغلی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبري يحدث عن ابيه انه راى ابا رافع. سعيد ابن ابي سعيد المقبري د خپل پلار نه حديث بياني چې د دې پلار ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم لدله ابو رافع چې د نبي صلى الله عليه وسلم مولا او غلام مر بحسن ابن علي عليهم السلام چې غات تريد په علي په حسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما باندې وهو يصلي قائما او اغه مسکول ولاړو وقد غرز ظفره في قفاه او هغه د خپل ویخته را غونډ کړي و چې کومه کونسی ونتې و د ویښتو هغه را غونډه کړې وه دې سټ طرف له. وقد غرز ظفره معنا دا د لوا شعره و ادخل اطراف ظفیرته فی اصولها. ویختی را غونډ کړي و او د هغې هغه اطراف د کونسی په دې ویښونو کې ور کړي و او شا طرف له ته بوتکه جوړه کړې وه. فحلها ابو رافع ندا ويختور لكلا وكلو ابو رافع رضي الله عنه. فالتفت حسن اليه مغضبا نكتلي ورل حسن ابن علي رضي الله عنهما فمسكي ولاړو مغضبه په حالت د غضب کې. مغضبه په صيغه اسم مفعول سره دی یعنی د غضب نه ډک کړه شوی. فقال ابو رافع اقبل على صلاتك. ابو رافع رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ لویلیو تخپل مزلم متوجی شا ولا تغضب او غسکی گما فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقینا ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناورید لیو چی فرمائی لی ذالک کفل الشیطان دا کار حسد شیطان دا. راوی دی کفل الشیطان معنا کی یعنی مقعد الشیطان یعنی مقعد الشیطان د شیطان د ناستې ځای دی یعنی مغرز ظفره یعنی هغه ویخونه د کونسو د کونسو او د ویښتو چې دا کم ویخونه دي نو دا د شیطان د ناستې ځای دی. په اصل کې کفل دی لوی دی حدیث کې چې ذکر شول ذالک کفل الشیطان چې انسان صادر راغوند کی او د اوخ په قبانی کی دی یا داغی نگیر چاپیره کی دی تاو کی او پاغی بانی کی نی دی دا پارا چی دا دی کب نرا غرزی گی نا. نراوی زکا دا کفل مانا پا مقعد سروکا چی چون که سادر راغون که پا قبانی کی دی پاغیم انسان کی نی نو دا دا شیطان دا ناست اغزه دی بیا دا دی اسمی اشاری چی کم ذالکا کی ذکر شوا دا دی اس بیان او تفسیر که راوی ويعني مغرز ظفره د دې مشار الیه نه مراد څه شی دی د ویختو او د کونسو هغه ویخونه. رجال د دې اسناد حسن ابن علي الخلال الحلواني عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج القرشي دا ټول ثقات ني. ابن جریج سرد ثقوالی نتدلیس و ارسال بمکولو. عمران ابن موسیٰ القرشی الاموی دا مقبول و مجهول دے. سعید ابن ابی سعید المقبوری او دا دپلار دا دوار ثق دی. ابو رافع چی دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولاو ابو رافع القبطی المدنی د د پنوم کې د اهل علم اختلاف نه بعضي د دینوم ابراهيم ذکر کړي یا ثابت یا هرمز یا صالح او بعضي د دینوم يسار ذکر کړي خو یې صحیح قول حافظ رحمت الله علیه وی داد چې نوم د اسلم نه. نو ابو رافع اسلم د نبی صلی الله علیه وسلم مولاو. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی او دا اسنادم احتمال د تحسین لري په متابعات او شواهدو کې. ځکه عمران ابن موسی لاگر چې حافظ رحمت الله علیه مقبول ویلي خود دنه دورا ویانو اخذ کړه دی ابن جریج او ابن علیا او ابن حبان په ثقات کې ذکر کړي. نو مخکې دا قاعده ذکر شو چې د کوم راوینه دوا یا د دوو نسیوا راویانو اخذ کړوی ثقاتو او د اهل علمو د په باره کې جرح او تعدیل نوی او خصوصا ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کی او روایت د کوم سنکارت نی نو د حدیث احتمال د تحسین لري. ابن حبان رحمت الله علیه زمینی تصحیح د دې حدیث کړي چې په خپل صحیح کې دا حدیث راوړل دي. دارنګ ابن خزیمه په صحیح کې دا حدیث ذکر کړي. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې اسناده جید، اسناد د دې حدیث جید دی. جید دا مرتبه ده د صحیح او د حسن په مابین کې، د صحیح نه د دې درجه لاندې وي او د حسن نه پورته. نو متن د حدیث صحیح لغیره دی او په اسناد کې دغه تفصیل دی د عمران ابن موسی القرشی د وجنه. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي. ابن عباس عبد الله بن حارث رضي الله عنهما كتلو شغمس كولو ورأسه معقوس أو سرتر لشبعو سرنا مراد ويختدي ذکر د محل او مراد تنه حال. د عقص معنا مخکې تیره شوه چې ان یشد الشعر زفیره حول راسه، چې سر کونسی کړی شي او دغه کونسی بیا د سر شاله وتړل شي. یا یجمع شعره فيعقد في مؤخر راسه، چې دا ویختر جمع کړی شي او د سر په دې اخیرنۍ حصه کپرې سره د دې نه داسې اوچته بوتکه جوړه شي. نو دی صحابی مسکولو او سر تړلو دا ویختی غټه کړی او شاله، ورأسه معقوس من ورائه او ویخته د تړلی شی او د شانه فقام وراءه. نو درید عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د شاله فجعل يحله، نو شروع شو چې دا ویختی ورل کلاول وزادول واقر له الاخر او دا بل ورل ولاړو. اقر معنا د استقر له، اخاموش ولاړو چې دې سکی کوي دې. فلما انصرف اقبل الى ابن عباس، هر کله چې دې د مزن رو ګرځید او فارغ شو نورا متوجی شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لا دې عبد الله ابن الحارث چې تپوس وګور. فقال ما لك وراسي، ورله وجه سشوي دې تعالی او زما سر لا چې تراغ زما ويختدي کلا وکل. ابن عباس برلو فرمائل اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي چه فرمائل انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يقينا مثال د دیکس چه دا ویختی شاله تړلی شوی او د موسکی پشان دا غکس دی چې هغه موسکی و هو مکتوف، او داغه دا دواړه لاسونه شا طرف لتړلی شوی. نو شا طرف لچ لاسونه تړلی شوی نو د سجدی لزی لاسونه به د سجده کې نه لګي. دا رنګ چې رکوع لزی نو رکوع له لاس نشیخ کته کول چې په ګوډو باندې کیدی. نو دغه شان چې ویخته د چا تړلی شوی دی نو د سره دا ویخته سجده نشی کوله، ذکر حدیث کے راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، ما له حکم شوی چې په وو اندامون وو اډوکو باندې بس سجده کوم چې پاغي کې یدین قدمین دي دارنګي رجلین او وجه ده دارنګي. حدیث کے راغلی و الا اکفو تشعرا، دارنګي ویختب زنه غټه کوم ما له حکم شوی. دارنګي بل روایت کے راغلی الا اکف ثوبا ولا شعرا، زبوی ختنه تړم دارنګ جامی بن راغوندوم چې بډې مې دیوالی او جامی مې راغوندې کړي دې د پاره چې دا اندامونه دا ویخته او دا جامیم د سر سجدو کی او ایزان پاتې شي. نو په دې حالت کې مشکل دا مکروه دي کچا موزو کو موزي صحیح شو خو سره د کراهت نه. رجال د دې اسناد محمد ابن سلمة المرادی المصري، عبد الله ابن وهب المصري، عمرو ابن الحارث المصري، بكير ابن عبد الله الأشج، قريب ابن أبي مسلم القرشي، تداد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مولاه، دا رجال طول ثقات دي، سند حديث سيد إمام مسلم بسيك ذكر كده، إمام نسائي بسنن الكبرى كي. باب الصلاة في النعلي، باب دې په بیان د دې کې چې په پیزار او پڼو کې مشکل څنګه دي. نو مصنف رحمت الله علیه به دوه قسمه حدیث ذکر کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په نعلین کې مصابت دي دارنګي بغیر د دینم ثابت دي چې خپې بل خپې مسکړه ده. نو دواړه خبرې سنت او مستحب دي. خود مسجد خیال ساتل پکار دی. پاغه زمانہ کې مساجد داسي او چې پاغي کې درایانې کالینونه دانو بلکې مخ کې تاسو له حدیث ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات مسجد نبوي کې پاغي کې خاور وا او د باجری نری نری گیټ کې پکې پراته. نو پیزار سره غسو کور دن کېدل داغي د ګندکی دو او د خیرنی دو سه اندیشنه وا او په دې وخت سره قیمتي کالینونه درایان او پوزی چې په مساجدو کې پراته وي نو داغي احترام پکار د چې غدي سره خیرن نشي. ورنکه موس پکې چاو کو نو جایز دي کچا سره پاک پیزار وي صفا سوترا او نوې ویزان سره وړي پاغي سره درایان او کالین نه ګندکیږي. نو کوم ځې پکې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې ثابت دي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن المسيب. فبعض نسخو کې عبد الله بن المسيب راغلي خو صحیح خبره ده چې عبد الله بن السائب. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وما كتلو نبي صلى الله عليه وسلم شد فتح مكي پرز باندي مسكولو ووضعنا عليه عن يساره او اخي ويخبل پاني او پيزار گست رفلا. نو دي حدیث کی دادی چه بغیر د پيزار نبي صلى الله عليه وسلم مسكولو. مسدد ابن مسرحد دا ثقه ده يحيى بن سعيد القطان عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج چې مخکې ذکر وشو. محمد بن عباد بن جعفر دارنګ عبد الله بن سفيان المخزومي دا رجال د اسناد ثقات دي. اسناد د حديث صحیح ده. امام نسائي په سنن کبرى کې او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. عبد الله بن سائب رضي الله عنه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې مونږ له سار جمع را کړی و. فاستفتح سورة المؤمنین نو افتتاح کړی و شروع یې کړی و په سورې مؤمنون باندې کم چې پات لسم پاره کې راځي سورې مؤمنون لستو د سار په موس کې. حتا اذا جاء ذکر موسی و هارون تر دې چې ذکر د موسی او د هارون علیهم السلام پکې راغی لکه سورة مؤمنون کی راجی. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين او ذكر موسى وعيسى یا ذکر د موسى او د عيسى عليهم الصلاه والسلام راغه دا او شک واقع شوه د واکینه د راوینه نو دا او ذکر کړه وی ابن عباد یشک محمد ابن عباد چې راوی د حدیث د دا شک اغله واقع شوه چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی او د هارون علیهم السلام ذکر شروع کړو که د موسی او د عیسی علیه السلام ذکر چې کوم په سوره مؤمنون کې راځي. ولقد آتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مریم و امه آیه و ویناهما الى ربوه ذات قرار و معین او اختلفوا یا اختلاف کړه د پدې کې د محمد ابن عباد دی استادانو چې د استادان په دې سند کې ذکر شو ابو سلمہ ابن سفیان عبد الله ابن المسیب دارنګ دریم عبد الله ابن عمر. نو دی استادانو اختلاف کړي بعضی دا ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د موسی او د هارون علیهم السلام ذکر لره ورسېدو او بعضی دا ذکر کړي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د موسی او د عیسی علیهم السلام ذکر لره ورسېدو. اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة يا سعلة نیول او نبی صلی الله علیه وسلم لټوخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ټوخی راغله د سعلتن په زمید سین سره یا فتحی د سین سره ټوخی لویل شي فحذف نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قرت فریخو فرکع نو رکول تلو د ټوخی سره دا غي اواز ته بن شو نو قرت بس کو رکول لاړو بعض د حذف معنا کړی دا چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم په مری مبارکه کې کوم لاړ یو خراش کې راغله نو هغه غرزول یو خدا تفسیر د فحذف راجح نه دی راجح تفسیر دا چې ترک القراءه ځکه حدیث کې راځي رستو فرکع نو رکو یو کا که رسول الله صلی الله علیه وسلم د مری غ خراش کې اولاد غرزول وي نو بیا خو به تلاوت جاری ساتلو په صورت کې خو حدیث کې راځي ټوخیونی و رکو لاړو نو د حذف معنا د ترک القراءه وعبد الله ابن صائب حاضر لذلك او عبد الله ابن صائب رضی الله عنه حاضر په دې کې دی مسکی موجود دا واقع هغه په خپل کتلې مطابقت د دې حدیث د ترجمه الباب سره داده چې باب الصلاه فی النعل چې مخکې روایت کم ذکر شو د عبد الله ابن صائب رضی الله عنه نو هغه حدیث مختصر او دا مطول دی دا دواړه یو حدیث دی نو پاری کې ذکر د نعلین و شو چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل نعلین ګس طرف لیخیو نو دا د نشي ویل کېدې چې په دې حدیث کې ذکر د نعال او د نعلین نه راغله دا حدیث طویل د مصنف رحمت الله علیه اوږد ذکر کو او دغه جمله په کې ذکر نه کچې د مس په دوران کې پیزار ګس طرف لکی خود او مخ کې روایت کې صرف په دغه جمله اکتفا وکا چې نبی صلی الله علیه وسلم یوم الفتح باندې مسکول او وضعنا عليه عن يساره رجال د دې اسناد ثقات ني سند د حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي امام بخاری په خپل صحیح کې معلقا ذکر کړي تعلیقا په کتاب الاذان کې باب الجمع بين السورتين في الركعه نبي امام بخاري ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح ده عبد الله بن السائب رضي الله عنه ذكر كدي شوي دي چې نبي صلى الله عليه وسلم د سار په موسکی سوره مؤمنون لسته او قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكول اخبل صحابه ولا صحابه إكرام لجمع وركولا إذ خلع عن عليه ناسا بيويست اخبل پاني بيزار بمسكي ويستو فوضعهما عن يساره نو دا دوار پانی کی خود گس طرف لا فلما را القوم ذلك هر کله چې صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم کو ته چی پیزار ویستو القوا نعالهم نو غیم وباس الخفل پیزارونا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسپورکو نو صحابه کرام لوی ما حملكم على القائكم نعالكم سشي باعث شو تاسو باندې چې تاسو خپلې پړنی او پیزارو نويستل قالوا رايناك القيتنا عليك فالقيت نعالنا صحابه کرامو چې تاسو مونږ کته چې پیزار مو ويستو نو مونږ تاسو اتباع ک پیزارو نه مو ويستل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې جبريل امين مال راغلو فاخبرني ان فيه ما قذرا نو مال خبر را کړه وهي کړه وا چې ستا په دې پیزار کې ګندګي ده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه لو فرمایل اذا جاء احدكم الى المسجد کله چې راشي او تن پتا سو کې جمعات تا فلينظر نو دې وګوري فان را فين عليه قذرا کچرتوی کتو پخپلو پانو او پیزار کی سگندگی او اذن یا سد تکلیف شی فلیم سحو نداد مسکی ولی یصلی فیه ما او بیادی مسکی پدیکی کسگندگی پلیتی ورل رسیدلی وی نو هغه ګندګي او پلیتي دي تنه لر کی پس باندې دی راخ کی چې داغي اثر تنه ختم شي بیا دی پکې مسکی. او دا تفصیل وضاحت مخ کې تیر شوی چې لوند ګندګي ورل رسیدلې وی یا وچا یا دی یو ګندګي جوساو جسد موجود دی او د بازي لوند ګندګي وی لکه بول وغیرہ شول او رسیدلې بنسو حکم به. ابن رسلان رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې وی چې اغا په لغت کې ویل کېدې شي المستقذر طاهرا کان او نجسا. اغا سیز له چې طبیعت د انسان بدګنی کاغه پاک وی او کپلیت وی، مثلا په پیزار باندې نجاست لګیدلې بول دی غټ بول دی نو دا نجس شې شو، یا عام مستقذر شې په لګیدلې لکه خراش کې شو خټه په لګیدلې دا نو اذا و عام نه په مستقذر باندې اطلاق کیږي که طاهر وی او که نجس وی. د دې حدیث نه امام مالک او امام شافعی رحمهم الله، چې د امام شافعی قدیم قول له استدلال کړي چې کله یو سړی مسکی داغه په پیزار کې یا په جامو کې ګندګي او نجاست د هدل پته ني او د موز نرست ور لپته ولګي دا چې زما دا جامې کپڑے دا خپلیت و ما پکې موس کړن وې دا موز شوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه پیزار کې موس شروع کړو چې هغه کې نجاست او ګندګي و. نو د موس دوران کې ورله و هي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم موس د سر نه نه شروع کړي بلکې د موس حصہ په ګنده پیزار کې شوې دا. نو دا دلیل لدی چې ابتدا دې په ګنده پیزار کې کړی وي طالب پته نوي، نو که موس کې در لپته ولګي دا ممکن وي دا جامې کپڑے لرکول شي لربې کې موس دې صحیح دی، او که موس نرستو در لپته ولګي دا دوباره در باندې د موس اعاده نشته بلکې دا موس صحیح شوه دی. او جدید قول د امام شافعی رحمت الله علیه چې اخیرنه قول له دارنګ د امام ابو حنیفه د امام احمد رحمهم الله د دې جمهور اهل علم قول دا چې دا ازاله د نجاست دا د موس د فاره شرط ده، پاکواله د موس د فاره شرط ده چې په پاکو جامو پاک پیزار کې به انسان موس کوي. نو که چا په هیره باندې د لپته نوي بغیر د علم نه په ګنده جامو کې پلیتو کې موزو کو نو دا موزه نه ده شوی دوباره به راګرځي. جمهور دا وایي چې په دې حدیث کې لفظ د اذا راغله د اذا اطلاق په هر هغه ګنده سیز باندې کیږي چې طبیعت د انسان بدګنی، اگر کاغه پاک وي اگر کاغی کې نجاست وي. نو حدیث کې دا نه دی راغلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې پیزار کې نجاست هو، بلکې لفظ د اذا راغله ده لفظ د قذر راغله ده. او د محدثین رایم داده چې موز پکی کیږي دی وی چې کله عذاب مطلق په دې حدیث کې ذکر شونه مراد د دینه نجاست نه. امام صنعانی په سبل السلام کې وی په دې حدیث کې دا دلالت ده چې په نعالو په پڼو کې مسکول دا مشروع دی، دارنګي ان مسح النعل من النجاسه مطهر له من القذر والعذاب. په پیزار باندې کې ګندګي او پلیتی لګیدلې وي نو دا چې په اوچز مکه باندې راخ کې دا د دې لپاره متطهر دی په دې سره د دې پاکواله راضي. او حدیث کې ظاهرا دا ذکر شوی دی چې ان فيه ما قذرا، مراد دې قذرنا د اطلاق په وخت کې نجاست دی، دا نجاست ک لونوي او کو اوچوي په مسوالی سره د دې پاکواله راضي. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې د دې حدیث په شرح کې وی چې په دې حدیث کې مسائل فقهیه دي. یو مسله دا ده چې ان من صلى وفي ثوبه نجاست لم يعلم بها فان صلاته مجزيه ولا اعاده عليه. چا چې موز کو د په کپړو کې نجاست وي د لپته نه و نو دا موز سید اعاده پی نشته. دارنګ په حدیث کې ویدہ مسله ده چې ان الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في افعاله واجب كما هو في اقواله. د نبی صلى الله عليه وسلم د افعال اتباع واجب ده څنګه چې دا غي د اقوال اتباع واجب ده. صحابه کرام نبی صلى الله عليه وسلم وکړه چې غي پیزار وېستو نو د یم پیزارو نو وېستل. دارنګ په حدیث کې دا فقهي مسله ده چې ان العمل اليسير لا يقطع الصلاه، په عمل يسير سره په عمل يسير سره مزنماتيږي. د مصبه دوران کې نبی صلی الله علیه و سلم او صحابه کرام رضی الله عنهم پیزارو نوستل. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا امام احمد په مسند کې ذکر کړي، ابن ابي شيبه په المصنف کې، ابن خزيمه او ابن حبان په صحیح کې، دارنګ نور اهل علم دا حدیث ذکر کړي. قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبثا. وي پدي دوارو کی گندگی وا. مخ کی روایت کی لفظ د قذر ذکر شو چې ان فيهما قذرا، جبريل وي مال خبر را کچ استاسو پدي پیزار او پنو کی گندگی دا. پدي حدیث کی لفظ د خبث راغه. قال في الموضعين خبثا، وي پدوارو زينو کی لفظ د خبث راغله ده. د موضع اولنا مراد چې جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له خبر ورکو چې تاسو د پیزار کې خبث نه، او موضع ثاني نه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه خبثا. د قذر په ځای باندې په دې ځای کې خبث ذکر دی، په دواړو ځایونو کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې قول کې، دارنګ په اخبار د جبريل کې. رجال د دې اسناد ثقات دي، خدا مرسل لزکه بکر ابن عبد الله دا تابعی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل نه نه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي تاسو مخالفت كوي دي يهوديانهم زک دی موز نکی پخپل پیزار کی ولا خفافهم او نو پخپل موضوع کی، نو تاسو دی مخالفت کوئی پدی کی موز کوئی. اسناد دی حدیث حسن دی، د هلال ابن میمون الرملی دو وجنه چی دی پکی صدوق دی، او باقی رجال دی سند ثقات دی. دا حدیث امام احمد په مسند کی ذکر کرده، دارنګ امام بزارم په مسند کې راوړل دي، امام حاکم وغيرها هم ذکر کړي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او چې مزبه کولو خپې ابلخ په دارنګي په پیزار او پڼو کې. دواړه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې ثابت دی او مالی دلې. در مختار کې ذکر دی چې ویم بغي لداخله تعهد نعله وخفه وصلاته فيهما افضل. واذا خبر مناسب د چوک جمعات لرا دن کیږي چې د خپل پیزار د پڼو خیال ساتي، د خپل موضوع خیال ساتي، او په دې کې د مسکول افضل دي. یا علامه شامی رحمت الله علیه د دې په وضاحت کې وی وصلاته فيهما اي في النعل والخف الطاهرين افضل مخالفه لليهود. پدی پڼو او موضوع کې مسکول چې کله دا پاکی وي صفا سوتري، نو دا افضل او بهتر دی د يهودو د مخالفت د وجنا. او فتاوا تاتارخانیه کې ذکر کړي لکن اذا خشيه تلويثا فرش المسجد ينبغي عدمه وان كانت طاهره. کله ک پدی کی داسې خیرنواله او ګندګی وی چې پاغي سره د جمعات اغه کالینونه ګندګی کی خیرنیږي، نو بیا بهتره خبره دا ده چې پدی کی موز نه کوي اگر کدا پاکی وی. واما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصى في زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا. مسجد نبوي د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې پاغي کې باجري او نریګټ کې پراته، او زمونږ په زمانه کې پاغي کې دا بهترین کالینونه پراته دي، نو داغي مراعات او خیال کول پکار دي. د دې حدیث متن صحیح لغیره دی او دا سند حسن دی، ځکه مخکې مفصل دا ذکر شول چې اسناد د عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده دا د حسن د پاره اعلی مثال دی، د حسن په اعلی مراتبو کې دی. نو اسناد د حدیث حسن دی، عمرو بن شعیب دا صدوق دی، د پلار شعیب بن محمد نام صدوق دی، نیکی عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما جلیل القدر صحابی دی. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی، امام احمد په مسند کې، دارنګ خپل لخ په مسکول د دې لپاره شاهد حدیث د عبد الله ابن صائب رضی الله عنه ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې مسکول په پیزار غس طرف لکی خودو، دارنګ په پیزار کې مسکول لدیم شواهد په احادیثو کې موجود دي. حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه مخکې ذکر شو، دارنګ حدیث د انس رضی الله عنه په بخاری او مسلم کې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیزار کې مسکړو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.